Yo. Aha. Tak. Tedris, yo, pozdro, wolę. Walka trwa. Walka trwa. Okoliczny jeden z dział. Jak w tym filmie Warriors, dziennie lecę przez dzielnie. Białe Nike jeans, codzienne barwy wojenne. Tam na zewnątrz trwa walka, nie wychowała nas Sparta. Tylko asfalt i tartan, czarna farta, walka trwa. O to by zatrzymać na zegarkach czas. Czuję, czas przemija, jak u slamsa, tak. Biegnę długi dystans, stale gram wabank. Sukces to praca, trud, wpływowy fan klub. Chłody od startu, różne przeszkody jak parkour. W tamtym barku wcale nie ma tym parku. Ja choć nie cofam się, nie chodzę jak w zegarku. Anioł po jednej stronie, po drugiej szatan. Jeden błąd, później trzeba spłacać długi przez lata. A ciężka praca wcale nie czyni wolnym. Zwyciężać i wracać z wygranymi z tej wojny. Walcz by wygrywać, tam można się wyliczać. Walka trwa, za ciosem wyprowadź cios. Walce o lepsze jutro. Życie to nie tylko apel, ale hale i uniki. Walcz by wygrywać, stran można się wylizać. Walka trwa, za ciosem wyprowadź cios. Walce o lepsze jutro. Masz wyniki, życie to nie tylko apel, ale hale i uniki. Hej yo, walka trwa jak w Rambo 2. I nie na darmo wciąż robimy z bandą rap. Żeby było git, nie wystarcza wiadro nam. Trzeba zrobić kwit i opuścić bagno. Mam nadzieję, że się uda nam. Nie będę udawał kogoś, kim jestem, tylko żeby zrobić szmal. A moje crew jest dla mnie jak druga rodzina. Każdy z nas skillsy ma, choć nie każdy robi rap. Bo życie to nie tylko rymy i bity, alki zioła. To walka z samym sobą i z tym, co dookoła. To list od sądu i pod domem policja. To cały dzień w pracy, potem wyprawa po litra. Ta czaje baje, walka trwa o każdy grosz. A ja robię swoje, w końcu jakiś zgarnę sos. No oni czują złość, chcieliby mi podciąć szydła. Ninja, nie gram na gry, tylko po to by wygrać. Walcz by wygrywać, tam można się wyliczać. Walka trwa, za ciosem wyprowadź cios. Walce o lepsze jutro. Życie to nie tylko apel, ale hale i uniki. Walcz by wygrywać, stran można się wylizać. Walka trwa, za ciosem wyprowadź cios. Walce o lepsze jutro. Masz wyniki, życie to nie tylko apel, ale hale i uniki. Robię swoje i nie czekam, aż mi nektar spadnie z Olimpu. Życie ogarnę to synku, hurt struggle continues. Dostałem po tyłku tyle razy, powinienem odejść. Ale jebać to, bo siekam flow, przy którym scena to szeregowiec. Ej, jesteś wrogiem, przyjacielem, ten sam front. Miłość za hajs, hejty za hajs, ten sam błąd. Masz party, jak czeka ktoś, kto za uczucia nie chce zwrotów. Chyba, że chcesz kiedyś chodzić w kawalerce pełnej kotów. Jestem gotów, gotów, życie brać na klatę. Tu gdzie ambicja kupi do wojny, jak Emilia Blatter. Ej, pitorą dzieciak stały szlak, bez białych flag. Cały czas kochaj to życie, jakbyś palił krak. Niech trafi szlak, skurwysynów, pięć dla ludzi czynu. Ty bierz ten sukces, naucz się nie gubić stylu. Mówił mi chirurg, pan już powinien być 6 feet. Nadal żyje walka z dwa, to nasz okoliczny shit. Walcz by wygrywać, tam można się wyliczać. Walka trwa, za ciosem wyprowadź cios. Walce o lepsze jutro. Życie to nie tylko apel, ale hale i uniki. Walcz by wygrywać, stran można się wylizać. Walka trwa.